хвалях Радыё Свабода. Сёння ў праграме. Што прынёс Беларусі дзень 11 кастрычніка? Ці пажадаў народ рабіць выбар? Калі так, то які? Як галасавалі кандыдаты? Што заявляе ЦВК? Якія звесткі ў назіральнікаў? Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі? Што адбываецца на вуліцах? Гэтыя падзеі мы асвятляем сёння 6 гадзінаў у эфіры і нон-стоп на сайце свабода.орг. На нашых старонках у Фейсбуку, ВКонтакце і ў Твітары. Відэотрансляцыя ў YouTube. Пакідайце свае каментары ў інтэрнэце і тэлефануйце ў Менск 266-39-52. Праскай студыі вас вітае Ганна Соўць. Гэтую гадзіну жывога эфіру я буду разам з вамі. У Беларусі праходзяць пятыя прэзідэнцкія выбары. Калі ЦВК абвесціць перамогу Аляксандра Лукашэнкі, ён узначаліць Беларусь пяты раз, пачынаючы з 1994 году. Паводле звестак цэнтра выбаркаму, за 5 дзён да тэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта яўка выбаркаў склала больш за 36%. Незалежныя назіральнікі ўжо заявілі пра шматлікія парушэнні падчас датэрміновага галасавання. У суботу прадстаўнікі апазіцыі правялі акцыю за свабодныя справядлівыя выбары. Яны заклікалі выбаркаў байкатаваць прэзідэнцкія выбары, бо на іх думку іх вынікі перадвызначаныя. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдаты. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таціана Караткевіч, дзейны кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка і старшыня беларускай патрыятычнай партыі, вярхоўны атаман аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалай Улахович. На выбарах акрэдытавана амаль 38 тысяч унутраных назіральнікаў і больш за 900 міжнародных. На сайце «Свабоды» у жывым эфіры абмяркоўваюцца вынікі выбараў, а таксама адбываецца жывая відэатрансляцыя з вуліц Менску. На сувязі з цэнтра выбаркаму наш корэспандэнт Владзімір Глот, які паведаміць нам апошнія абвешчаныя афіцыйныя лічбы. Добры вечар, спадар Владзімір. Добры вечар, спадарня Ганна. Мікалай Лазавік ужо заявіў, што другога туру не будзе. Якія апошнія лічбы ад цэнтра выбаркаму ёсць так, у вас? Так, сапраўды, гэта ён заявіў, і прычым гэта ён адказваў на маё пытанне, я яго пытаўся. Але апошніх лічбаў да гэтага часу няма. Ёсць лічбы толькі на 16 гадзін. Чамусьці няма, ёсць толькі лічба па Менску. Па Менску яна складае 67,7%, але гэта не ёсць лічба вялікая, параўнальна вялікая з тымі, якімі лічбы існуюць у краіне, бо Мінск заўжды на ўсіх выбарах быў на апошнім месцы, а чамусьці Цэнтральная выбарчая камісія вось да гэтага часу зацягвае з вынікамі, з паказаннем тых дадзеных, якія маюцца, павінны былі мець на 18 гадзін менскага часу. Таму мы можам апеляваць толькі тымі лічбамі, якія ёсць на 16 гадзін. Абяцае цэнтр выбаркам, як кажуць, з хвіліны на хвіліну даць гэтую інфармацыю, але пакуль гэтай інфармацыі няма. Такім чынам мы будзем звязвацца з корэспандэнтам «Свабоды», які стала знаходзіцца ў цэнтры выбаркамі Владзімірам Глодам пазней. Спадар Владзімір, хацела запытацца яшчэ, ці абмяркоўвалася вось на першым паседжанні некі парушэнні, якія былі зафіксаваны на выбарах, ці гаварылася пра гэта? Так, сёння першую прэсавую канферэнцыю вяла Лідія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, і ёй задавалі пытанне, ці ёсць парушэнні, і гэтыя парушэнні, ці яны неяк адбіваюцца на хадзе выбараў. Яна сказала, што скаргаў даволі шмат, і прычым скаргі ідуць, як бы, вось, як яна сказала, такое ўражанне, што з аднаго цэнтру, што задаюць пытанні адны і тыя ж людзі, і задаюць адно і тое ж пытанне. А сутнасць вось у чым, хто не ведае, я растлумачу. Ёсць такая арганізацыя права выбару 2015. Гэта дэмакратычная арганізацыя, якая найбольшую колькасць назіральнікаў маюць. І яны рашылі зрабіць такую вось простую акцыю. Сёння раніцай яны прыходзілі на свае выбарчыя ўчасткі, а яны вядуць назіранне на 649 выбарчых участках і давалі старшыні камісіі невялічкі ліст. Ліст вельмі просты. Просім зрабіць падлік галасоў празрыстым і ясным. Гэта не супярэчыць беларускаму заканадаўству. І вось гэтая скаргі Лідія Ярмошына назвала правакацыяй, неабгрунтаванымі, ну і чым мне яе пераказаць, прасцей паслухаць стужку, дзе яна сама пра гэта гаворыць. Гэтая стужка будзе пазней у нашым эфіры. Спадар Уладзімір, вось я сёння ў Фейсбуку бачыла такі допіс на адным з участкаў. Прыйшлі корэспандэнты народнай волі зрабіць фотаздымак, і чальцы камісіі забаранілі гэта зрабіць. А як толькі з'явіліся журналісты французскіх медыяў, то гэта было дазволена вельмі хутка. А пра якія яшчэ парушэнні вы ў шчыльным кантакце з назіральнікамі гавораць назіральнікі? Ну, найбольш распаўсюджаныя. Па-першае, пазбаўленне акрэдытацыі назіральнікаў. Вось тыя ж назіральнікі справы выбару 2015, на ўчорашні дзень было 12 выдаленняў, сёння ўжо 24, удвая болей. Далей, непрадастаўленне назіральнікам годных умоваў для назірання за выбарамі. Назіральнікі фіксуюць прымус датэрміновага галасавання. Бачаць яны карусель, калі адныя тыя ж людзі галасуюць на розных выбарчых участка. І самае распаўсюджанае, мабыць, гэта парушэнне, гэта тое, што скрыні захоўваюць, застаюцца фактычна пакінутымі на ноч. І можна зрабіць усё, што хочаш. І як вось мне падаецца, рэкорд гэты 36% датэрмінового галасавання зроблены зусім не выпадкова. То бок якраз вось гэтыя бюлетэні, з імі можна зрабіць усё, што хочаш. А паколькі сёлета давер да кіраўніка дзяржавы значна меншы, чым ён быў 5 гадоў таму, ну так сведчыць назіранні, і сацыёлагі нават пра гэта кажуць. Таму, мабыць, улады і хочуць падняць, і зрабілі гэта, паднялі плянку датэрмінового галасавання, каб ім было прасцей пасля вывести прыгожую лічбу для перамогі Александра Лукашэнкі. І мы маем ужо стужку з запісам голасу старшыні Цэнтра Абаркаму Лідзіі Ярмошынай, пра якую казаў Уладзімір Глот, які сёння цягам гэтай гадзіны наступнай і да 12 гадзіны вечара будзе на наўпроставай тэлефоннай сувязі са свабодай. А зараз Лідзія Ярмошына. В основном они касаются поведения отдельных наблюдателей, хотя способы, скажем так, поведения настолько схожи, что ощущение, что они получили единый инструктаж где-то в их центре. По сути дела, сейчас стали предъявляться одни и те же требования. Если в ходе досрочного голосования это были требования вести видеозапись, видеофиксацию работы всей избирательной комиссии в течение всего рабочего времени, а также якобы несовпадение количества избирателей, явивших на избирательные участки, и подсчетов наблюдателей, то сегодня в течение дня с утра уже поступают обращения только на одну тему – изменить порядок подсчета голосов в том ключе, в котором требуют наблюдатели. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер пра тое, як сёння галасавалі кандыдаты. Выбарчы бюлетэнь замест Александра Лукашэнкі кінуў у скрыню для галасавання ягоны сын Коля. Сын кіраўніка краіны традыцыйна галасуе на выбарах замест бацькі, пачынаючы з 2008 году. Фотарэпартаж з выбарчага ўчастку, дзе галасаваў Александр Лукашэнка і ягоны сын Коля, на сайце Свабоды. А пасля працэдуры галасавання сустрэчу журналістам Александр Лукашэнка пачаў з пажадання сабе і сваім апанентам годна прызнаць паразу. Самае главное пажаданне, што мы дастойны, што выйграў. Я прыйграў, я не скажу, што я прыйграў. Хто прыйграў, они должны честно сказаць, што они прыйграў. Это будет достойно белорусского народа, и это будет копейка нашего государства и нашего народа. Кому еще, как пожелать, я не знаю, белорусскому народу, чтобы было тихо и спокойно, но это уже моя проблема. Я должен обеспечить этот порядок, пока я президент. Будет кто-то другой, я ему хочу пожелать, чтобы он в нашей стране в это бурное и простое время для всех и для нас, и соседей, чтобы будущий президент смог обеспечить мир и покой для нашего народа. Ці могуць цяперашнія выбары стаць пераломным момантам у адносінах Беларусі і Захаду? І што можа перашкодзіць пацяпленню гэтых стасункаў? Вось як Александр Лукашэнка адказаў на гэтае пытанне. Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы уже меня знаете. Поэтому, если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто помешать не будет. Александр Лукашенко выявіў абазнанасць, хто паводле сваіх поглядаў муж Таціаны Караткевіч і чаму яна робіць заявы, якія апрыёры не прыведуць яе да высокай пасады. Ну, я много слышал, она как-то заявила, ну, если бы я с КДБ сотрудничала, то у меня мужик там забил и так далее. Я думаю, ну, Господь с тобой, Татьяна, ну, если ты идешь в президент, если ты хочешь стать президентом, ну, ты помолчи, не высказывай, ты не знаешь, кто твой супруг, или где. Уже знаешь, что это крайняя позиция. Если ты представишь президентом, то кто будет руководить страной? Радикальный зубрист или ты? А второй? Ну, а КДБ, это же государственная структура, она же напрямую тебе будет подчинена, и ты так заявляешь. Понимаете, это уже полный провал. Таких заявлений политик делать не должен. Это говорит о том, что, ну, как минимум, она еще молодой политик. Поэтому надо аккуратнее подбирать слова. Поэтому я хочу посмотреть не только на нее. Вот я послушал, как-то был дома в Беларуси, послушал их дебаты. Я не хочу характеризовать их, но все говорили, у нас есть команда. И мы все знаем, как вывести на высокую орбиту нашу Беларусь. Только рад, если мне не только предложат теоретически, концептуально, как это сделать, но и покажу свои команды. Гарантирую вам, что если профессионализм и желание работать со страной будет у них соответствующий, минус спрос. Александр Лукашенко назваў кандыдатку ў прэзідэнты Таціану Караткевіч чалавекам у спадніцы, а яе мужа Віталя Караткевіча, як вы чулі, з крайнім апазіцыянерам і зуброўцам. Таціана Караткевіч пракаментавала Радыё Свабода выказванні свайго канкурэнта. З ёй гутарыла Александра Данько. Александр Егорович сказал, что муж ваш крайне оппозиционер, и выказал меркование, что когда вы были президентом, может быть, и муж бы кировал не был. И что муж сказал, что мне шею, что муж зубровец. Ну, скажите всю правду про вашего мужа. Ну, муж, як муж, да, был студентом, долучился до компании «Зубра», но зараз ён муж, тата, там, супрацовник и моя подтримка. А коли казать уже про керование краины, то думаю, что каждый по себе судит, так? Ну, мне кажется, люди уже наелись в этого кумовства, коли на службу идут люди, один сват, другой брат, третий сусед и так далее. Менавіта таму я кажу, што трэба даць магчымасць працаваць прафесіяналам. Як бы вы пракаментавалі гэтае выказванне пра тое, што чалавек у спадніцы не можа кіраваць дзяржавай? Першая рэакцыя – это сексісцкае выказванне. Сёння жанчыны могуць усё. І кіраваць краінай, і руліць у сем'ях, і кіраваць прадпрыемствамі, адчыняць свой бізнес, і нават будаваць дамы. Я бачыла і такіх жанчын. Ну, таму, лічу, што самае галоўнае, праўда, павінна быць матывацыя і прафесіяналізм. Але, ну, пры роўных умовах. Як для жанчыны, для кожнага мужчыны. В нашым грамадстве ўжо ўсё для гэтага ёсць. Яно гатова. Потому что вот, все казали и показывали мне соцапытанки про то, что перед початком выборчей кампании ну, не было никаких шансов. Удавалось, вот, ну, люди кажут, что не бачить в керовництве женщин и так далее, але претендента не было. Зараз они бачили, вот, что есть женщина, которая является частой командой, да? Ну, поспеховой командой, я сегодня уже могу про это сказать. Мы собрали 100 тысяч подписов, провели вельми такую активную агитационную кампанию, собрали профессиональную команду. И зараз уже, когда люди бачат кандидата, они уже по-иншему на это глядят. Они говорят, да, можно. Вот, они поглядели выступы, поудельничали в пикетах, ну, контактавалі з кандыдатам, цяпер яны кажуць, да, гэта магчыма. Таціана Караткевіч галасавала па месцы жыхарства, яна жыве на вуліцы Асаналіева, яна паставіла знак перамогі насупраць свайго прозвішча. Кіраўнік штабу Андрэй Дмітрыеў таксама аддаў свой голас у падтрымку Таціаны Караткевіч. Паводле палітыка ён упершыню галасуе на прэзідэнцкіх выбарах. Вы на хвалях Радыё Свабода, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тэлефануйце, нам важна пачуць ваш голас. Калі Еўразіяс прызнае выбары ў нашай краіне легітымнымі, то значыць і будзе легітымны прэзідэнт. А значит, и будет легитимная авиабаза, якую запланировал, я уверена, Лукашенко с Путиным у Беларуси. Выборов нема. Нема сумленного подлику голосов и прозристости. Але ж чому не было 25 годов закликов до бойкоту? И хотя бы рвать бюллетень и складывать каля скринь. Вот это был бы показник незгодных с выборами. Теперь на конт оппозиции. Оппозиции так само нема. Есть только свадебные генералы, которые лечат себя лидерами. И только ездят за межу за чужие сродки пиариться, как скоморохи. За 25 год можно было вырастить с пеленок, именно с пеленок лидеров приватных, партиях. А мы бачим только немоглых аксакалов. Але можно ж было и дать адукацию належную у передовых научальных установок мира. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Жыхары Беларусі баяцца пераменаў, таму на выбарах абіраюць стабільнасць, заявіў кіраўнік літоўскай дыпламатыі Лінас Лінкявічус, ацэньваючы прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Людзі баяцца пераменаў, выбіраюць мінімальны ўзровень жыцця, тое, што маюць, бо не ведаюць, ці будзе лепей, сказаў Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю для літоўскага грамадскага радыё. Міністр замежных справаў Літвы адзначыў таксама пазітыўныя змены ў Беларусі. Паводле яго, хоць гэтая краіна застаецца залежнай ад Расіі, але стараецца захаваць раўнавагу ў дачыненнях з Захадам. Мы не можам недаацэньваць такіх фактаў, што Беларусь не прызнала анексіі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, не падтрымала таго, што здарылася ў Крыме, не далучылася да санкцый, якія Расія ўжыла ў адносінах да нас, сказаў Лінкявічус. Там не ідэальна, але пазітыўныя змены ёсць, адзначыў міністр. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз яшчэ раз пра тое, як галасуюць кандыдаты. Сергей Гайдукевіч прагаласаваў у Сёмкаве разам з жонкай Алай. На выбарчы ўчастак ён прыйшоў разам з нявесткай і ўнучкай. Гайдукевіч прызнаўся журналістам, што прагаласаваў за сябе. Ён спадзяецца на выбарах атрымаць другое месца. Рэпартаж Гіны Студзенскай. Кандидат у президенты Сергей Гайдукевич голосовал у агрогородку Сёмкова по месту жихарства. На участок у Сёмковскую среднюю школу он прибыл разом с жонкой Алой, невесткой Марией и внучкой Лизой. Ну и подтримать своего кандидата приехали сын Олег, сябра по партии гумарист Евген Крыжановский да іншие. На уваходе на участок, звертаючись до жонки, он пожертвовал: «Гляди, голосуй правильно». Так, Сергеевич, вот урна. Сказать за что? За сильную Беларусь, суверенную, демократичную, за наше будущее, за достойную жизнь. И самое главное, чтобы медное небо над нашей страной было. Вот за это я голосую. Ну, вы чули, что Гайдукевич промовил, что голосуя за моцную Беларусь, за нашу будучиню, за достойное житё. И самое головное, как было мирное небо. И признался, что у выборчем бюллетене поставил птушку насупрать своего прозвища. Мовляв, іншого варианта не было. Сказал, что перакананы на гэтых выборах зойме другое гоноровое место. Что до агульной оценки выборчей кампании в Украине, выборы проходят пристойно, дал оценку Сергей Гайдукевич. Цитую. Были представлены цудоўныя магчымасці ўсім кандыдатам, вы ж самі бачылі, кожны дзень паказвалі па тэлевізару. Што да кандыдатаў, хто як змог, так сябе і праявіў. А менавіта сваю выбарчую кампанію Гайдукевіч ацаніў на 5, ну можа нават на 5 з плюсам. Што да плянаў на будучыню, сказаў, што будзе рыхтавацца да парламенцкіх выбараў. Пра ўдзел у наступнай выбарчай кампаніі Сергей Гайдукевіч адказаў так. Маўляў, я недоўга граючая кружэлка, у нас у партыі шмат моладзі, якая да таго часу можа на роўных змагацца з любым кандыдатам. Колькі ж можна адно і тое ж. Ну, а на участку, дзе галасаваў спадар Гайдукевіч, датэрмінова аддалі свае галасы 30%. Пакойчык, дзе галасуюць, быў даволі цесны, буфета ў школе не было. Але Гайдукевіч вельмі пазнавальная такая фігура ў Сёмкаве. Калі мы пыталіся, ці ведаюць яго мясцовыя жыхары, сказалі, што ведаюць, і некалькі чалавек нават чакалі свайго кандыдата з некімі паперамі, са скаргамі, вось чакалі, калі ён прыедзе, каб перадаць паперкі. Ну, а штаб Гайдукевича працуе, кожную гадзіну туды поступаюць паведамленні з месцаў, і вось першы намеснік старшыні ЛДПБ і ягоны сын Олег Гайдукевіч кажа, што па выніках апытанняў пры выхадзе вось з участкаў перадаюць ім з Менску і з правінцыі, Гайдукевіч старэйшы на другім месцы, калі вось верыць самой ЛДПБ. Гіна Студзінская. А зараз рэпартаж Алега Груздзіловіча, які быў на выбарчым участку нумар 54, дзе галасаваў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Улахович. Мікалай Улахович, адзін з кандыдатаў на прэзідэнта, галасаваў сёння раніцай у 11 гадзінаў на участку нумар 54. Гэта участак на вуліцы Беларускай. Прыйшло шмат назіральнікаў, у тым ліку журналістаў. АБСЕ назіралі за тым, як он галасаваў. З'явіўся з жонкай, хутка кінулі яны свае бюлетэні ў скрыню. Вось ён сказаў за перамогу, але не патлумачыў за якую. І журналісты адразу пачалі яму задаваць пытанні, у тым ліку спыталі, на які працэнт ён разлічвае падчас выбараў, на што ён сказаў, што яму не важныя працэнты ўвогуле. Ён нібыта лічыць, што ўжо перамог тым, што паказаў сваю партыю, паказаў беларускае казацтва. Са словаў Мікалая Улаховіча, які ён сказаў, а вядома, што ён часам вымаўляе такі даволі цікавыя рэчы, і ён у тым ліку заявіў прыкладам, што галоўнае, вось ён сказаў, што мы дасягнулі ў выніку няма плошчы, няма Крыму, крыку і гаму, магчыма, і нагаварыўся, кажучы, што няма Крыму, а потым пераправіўся на крыку і гаму. Вось, ну, вот эта вот агаворка яго, відаць, варта таго, каб яе запісалі журналісты і галосілі. Таксама ён сказаў цікавую рэч, што Беларусь не гатова да рэформаў, не гатова да нейкіх зменаў, і таму ён да гэтага не заклікае. Вось, і сказаў, што такі праз 2 гады, магчыма, значыць, Беларусь выкракаецца з крызісу, і тады сітуацыя палепшыцца. Такі от такое дзіўнае ўражанне склалася пасля гэтых вот заяваў. З аднаго боку, Мікалай Лахович кажа, што ён вярнуўся у палітыку, хаця яго ніколі таму не было. Вось, і надалей там застанецца, нібыта будзе ён змагацца за месца ў парламенце, але пры гэтым вось нічога пра нейкія палітычныя ягоныя меркаванні, палітычныя праграмы як і ўвогуле не прагучала. Ён перакананы, што пераможа Лукашэнка, і што не маеш роўнага яму палітыка ў Беларусі. Вось, ну, журналістаў склалася ўражанне, што ён проста, ну, адбыў свой нумар, кінуў бюлетэнь, як звычайны выбарца, і гэтым задаволіўся. Рэпартаж Алега Груздзіловіча з участку, дзе галасаваў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Улахович. А зараз побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, які адсочвае дыскусіі, якія адбываюцца наконт асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у сацыяльных сетках. Сергей, калі ласка, на якія заявы, на якія допісы вы звярнулі ўвагу найперш? Ну, вось у Алега Груздзіловіча прагучаў рэпартаж з выбарчага участка Улаховіча, якраз такі сёння вот апошнія пару гадзінаў выглядае гэта самая камічная фігура ў каментарах, у ацэнках уладальнікаў акаўнтаў Фэйсбуку, у Твітэрах, у ВКонтакце. Хаця ў цэлым настрой тых, хто піша, хто сёння нешта посціць на тэму выбараў, канешне, гэта, ну, асноўная тэма, як бы тое не было, вот калі можна адным словам вызначыць, гэта фарс. І людзі пераважна спрымаюць гэта як фарс, што, у прынцыпе, даўно перадвызначаны вынік выбараў. Ну, вось, скажам, піша Яўген Скрабатан. Гэта першыя выбары за апошнія 14 гадоў майго жыцця, калі вынік можна не чакаць і за яго не хвалявацца. Не скажу, што лукашызм забраў маю веру ў светлую будучыню, але сёння з чыстым сумленнем я выехаў на піва. Даволі розныя ацэнкі вось наконт актыўнасці выбарчыкаў. Адны адзначаюць, што участкі напалову пустыя, і сапраўды вось людзей заганяюць, прывабліваюць гэтымі рознымі там падарункамі кшталту лімонада Бураціна ці штосьці падобнага. Але вось Зміцер Панкавец піша ён во што. Быў з гадзінку на адным з участкаў у цэнтры Менску. Мушу прызнаць, што людзей немала ідзе на выбары, але ў асноўным пенсіянеры і моладзь, людзей сярэдняга пакалення бачыў нямнога. Між іншым, з тых, хто ідзе на выбары актыўна, гэта актывісты гэтага руху, так званага БРСМ, яны наладзілі цэлую акцыю ў сацыяльных сетках, прыйдзі, сфатаграфуйся на выбарчых участках. І як не дзіўна, ну, а можа быць, наадварот, это заканамерна, удзельнікі БРСМ фатаграфуюцца на фоне буфетаў. Там з півам, з нечым яшчэ, з сасіскамі, з калбаскамі. Ну, вось такі грамадзянскі абавязак, які яны выканалі. А у цэлым я б сказаў бы, што вось тыя, хто каментуе, асабліва датычна моладзі, такое расчараванне. І цікава, што даюць свае прагнозы, якія будуць вынікі афіцыйна. Але я, напэўна, пра гэта скажу наступным разам. Сергей Давымчык працягвае сачыць за рэакцыяй сацыяльных сетак, а ён казаў ужо пра рэакцыю на тое, якія буфеты на выбарчых участках. Раю ўсім зайсці на наш сайт свабода.орг і паглядзець на буфет, на фота з буфету, дзе галасаваў Александр Лукашэнка. Вы атрымаеце вялікія ўражанні. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра тое, як галасавалі ў рэгіёнах. Віцебшчына была першым рэгіёнам Беларусі, дзе да 12 дня прагаласавалі амаль 60% выбарнікаў. З іх амаль 40% жыхароў прыйшлі на ўчастак за час датэрміновага галасавання. Такія лічбы падае цэнтр выбаркам. А на сувязі наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Браніслава, што кажуць людзі? Якім чынам удалося дасягнуць такіх высокіх лічбаў? Назіральнікі з ліку дэмакратычных актывістаў перакананыя, што не абышлося без парушэння законадаўства. Напрыклад, назіральнік ад партыі левых справядлівы свет Вадзім Кузьмін перакананы, што адыграў сваю ролю ціск на студэнтаў. На ўчастку нумар 47 Першамайскага раёну, які месціцца ў тэхналагічным універсітэце, цягам першай гадзіны ў дзень выбараў не прагаласавала і дзясятка чалавек. Зусім не тое, што падчас датэрміновага галасавання, кажа назіральнік. А где-то человек 6 или 4, мало. Первый день 200 студентов, ну, группами шли. Второй день тоже где-то, ну, около 200, где-то 170-150. А когда в субботу все уехали, только пришло, за целый день всего лишь 48 человек. Народа нету. На участку нумар 61 Першамайскага раёна выбаршчыкі знайшлі дужа цікавую рэч. Паперку з подпісамі старшыні камісіі і аднаго з чальцоў. Якраз такімі паперкамі заклеюць скрыні на ноч падчас датэрміновага галасавання. Назаўтра шчыліну для бюлетэняў мусілі адчыняць зноў, разрываючы паперку. Але гэтая засталася цэлай. Магчыма, яна нейкая запасная на выпадак начных макінацый са скрынямі, так мяркуюць самі выбаршчыкі. Увогуле, падчас выбараў у нашым рэгіёне выкарыстоўваюцца скрыні, палова з якіх празрыстая. Гэта амаль 2000 скрыняў. Назіральніца на ўчастку нумар 68 Алена Шабуня цвердзіць, што гэта дазволіла ёй зафіксаваць фальсіфікацыі. Сфатаграфаваўшы скрыню учора ўвечары, сёння ўранні, яна напісала заяву ў пракуратуру, бо перакананая, на фотаздымках добра відаць, што бюлетэні раніцай ляжаць зусім не так, як іх пакідалі вечарам. Назіральніца патлумачылі, што яе заяву будзе вывучаць следчы камітэт. Браніслава, ці адчуваецца ў Віцебску, што выбары гэта свята, як заклікаў іх правесці Александр Лукашэнка? Калі верыць афіцыйным паведамленням Белта, у дзень выбараў сцэнічныя пляцоўкі гарадоў і раёнаў у вобласці мусяць пацяшаць публіку разнапланавымі канцэртамі, забаўляльнымі праграмамі і гэтак далей. Аднак у Віцебску ўсё ціха, і на цэнтральных сцэнічных пляцоўках пуста. Затое даволі людна ў крамах. Паводле чутак, напярэдадні выбараў на ўсіх прадпрыемствах выдалі заробкі, нават на тых, якія запазычыліся работнікам не за адзін месяц. Таксама людзі заходзяць у буфеты на выбарчых участках. Але асартымент там звыклы, збольшага кандытарскія вырабы і спіртовыя напоі. Што характэрна, дарослыя людзі распіваюць іх у школах, дзе месцяцца ўчасткі. Практычна на вачах у дзяцей, якім загадана пацяшаць дарослых спевамі і танцамі. Браніслава, ці ёсць у Віцебску прыхільнікі байкоту? Як яны ацэньваюць гэтую выбарчую кампанію? Самы вядомы прыхільнік байкоту – гэта віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Гэтымі днямі ён знаходзіцца ў гарадскім шпіталі номер 2, там, дзе створаны закрыты ўчастак для галасавання. І вось што спадар Хамайда распавядае. Я думаю, што у палату прыйдуць там з ящиком да хворых на закрыты ўчастак. Не, яны прыйшлі і сказалі, што, значыць, падрыхтуйце пашпарты, у нядзелю будзем галасаваць. Я сказаў, што я галасаваць не буду. Ну, сказали, ваше прозвище, свое прозвище назвал. И все на этом. Так что я не голосовал. Ну, у нашей палате я один, а у шпиталя я не ведаю. Ну, по этих размовах, что я так чую, Лукашенко не в почете, конечно. Многія віцебляне вызначаюць гэтую выбарчую кампанію як дужа сумную. Людзі не вераць, што іхны голас можа нейкім чынам паўплываць на вынік выбараў. Мала вераць кандыдатам, прычым усім чатыром. І калі гаворыць пра заўтрашні дзень, то не пра тое, што можа змяніцца прэзідэнт краіны, а хіба з апасеннямі, што падвысяцца кошты ў крамах, адключаць цяпло ў кватэрах або здарыцца яшчэ нешта такое, што не паверне іхняе жыццё да лепшага. Браніслава Станкевіч пра выбарчую кампанію ў Віцебску. Прынёс Беларусі дзень 11 кастрычніка, ці пажадаў народ рабіць выбар, калі так, то які? Якія звесткі ў назіральнікаў і якімі бачаць выбары аналітыкі? Зараз праскі акцэнт з удзелам аналітыка свабоды Сергея Дубаўца і палітоляга Паўла Вусава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Сёлетнія выбары, якія яшчэ не скончыліся, скончацца праз літаральна пару гадзінаў, суправаджаліся канцэптуальнымі спрэчкамі, якія, на мой погляд, выходзілі нават за межы гэтай канкрэтнай палітычнай кампаніі. Удзельнікамі гэтых спрэчак былі ў тым ліку Павел і Сергей. Сёння мы працягнем гэтую спрэчку, маючы ўжо, ну, хаця бы нейкія папярэднія вынікі паяўцы. Сергей, вось Павел і іншыя прыхільнікі байкоту гаварылі, што ўдзел у выбарах, вынікі якіх будуць гарантавана сфальсіфікаваныя, не толькі бессэнсоўны, але і амаральны. Прыгадваўся заклік Салжаніцына жыць не ў хлусні. Вось хай усе хлусяць, а я не буду хлусіць. Ну а чаму ж вось вы заклікалі суайчыннікаў, так бы мовіць, жыць хлусні, галасаваць, толькі таму, што вам падабалася Караткевіч? По-моему, тут мае месца падмена паняткаў. Гаворка ідзе пра амаральнасць падманутага. Што гэта такое? Зразумела, што гэта нейкі аксюмарон. Ёсць такі інстытут, гэта выбары. Адзіны інстытут, праз які грамадзянін краіны можа далучыцца да палітычнага жыцця гэтай краіны і неяк на яго ўплываць ці не ўплываць, але долучиться. Это я мог бы это поравнать с походом на рынок. Я иду на рынок и купляю там некие продукты, ведаючи, что меня подманут, допустим. Але тем не меньше, як я уже себе поводжу, это іншая речь, але я иду туды, я купляю гэтыя продукты, потому что я голодный. Так і тут я іду ў іншую інстытуцыю, я іду на выбары раз у 5 гадоў, каб паўплываць нейкім чынам на жыццё краіны. А то, што мяне падманваюць, гэта не робіць мяне амаральным. Наадварот, я абсалютна маральны, бо я прычыняюся да сваёй краіны, да свайго народа, да сваёй будучыні і гэтак далей. А Павел, што б вы маглі запярэчыць на словы Сергея? Скажу, што такія паводзіны сапраўды не з'яўляюцца амаральнымі, яны хутчэй ірацыянальныя, бо, напрыклад, калі асоба ідзе на рынак і купляе мяса, якое сапсутае, якое там не свежае, але ўсё роўна ходзіць на гэты рынак і купляе гэтае мяса, ну гэта сведчыць пра тое, што штосьці з успрыняццём рэчаіснасці ў той асобы, якая купляе гэтае мяса, несвежае і якое яшчэ, якога яшчэ падманваюць, крадаюць там на грошы или дадатковую вагу яму дадаюць, ну то я не ведаю, як пераканаць такога чалавека, што ну не варта хадзіць і купляць гэта мяса, бо яно папсаванае. Гэта першы момант. Другі момант, нават калі асобу на рынкі адзін-другі раз падманулі, ён можа звярнуцца там у адпаведныя органы, каб яму альбо вярнулі грошы, альбо той асоба, якая займаецца гандлем, ну, не дазволілі больш гандляваць. Гэта другі момант. І трэці момант, калі рацыянальнага чалавека, які ходзіць на рынак, купляе там добрае важыва, раз падманулі, то, напрыклад, у нармальным канкурэнцыйным грамадстве такі чалавек больш не пойдзе на рынак і не будзе ніколі купляць у той ці іншай асобы, якая яго падманула, гэтае мяса, пойдзе да другой асобы. На жаль, у Беларусі, калі мы кажам пра выбары, усе гэтыя тры элементы, яны адсутнічаюць. Толькі прысутнічае нейкі ірацыянальны момант, калі чалавек ідзе галасаваць, увесь час яго падманваюць, яго акрадаюць з голасу, даюць і нейкія іншыя вынікі, а ён усё роўна па традыцыі, згодна з нейкаму рытуалу, як зачараваны, ходзе і галасуе. І на маю думку, гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта ірацыянальна. Ёсць іншы момант выражэння своєї волі, своєї незгоди з тим, що відбувається в Україні, то ж саме, як і з окраданням, подманом на ринку. Коли інші механізми контролю і перевірок не діючують у дочиненні до тої особи, яка подманує, яка продає тухле м'ясо, то є ще кулак, тобто це злований чоловік іде на ринок і б'є гендлера, ну просто по морді, грубо кажучи. Тоє ж саме відбувається у тих країнах, де вибори перетворилися у некий ритуал, який використовується тільки виключно для підтвердження влади одної особи. Тобто ми кажемо про Лукашенка. Ви вже сформулювали ось свою думку, яку ви так само в своїх текстах формулювали, що фактично сенс удзелу у виборах у таких системах, як сучасна білоруська, це фактично підрихтовка революції, кажучи попросту. Ну, ми називаємо це площу, такий ефемізм є, але ну, сенс в цьому. Сергій, ви чули аргументацію Павла, що вибори безсенсовні під трьох навіть причинах, я їх назвав, а треба бити в морду. А ви чому супроти цього? Чому ви супроти революції? Це саме головне, що ми опустили питання моральності. Нема тут ніякого питання моральності. Щодо революції, то я би сказав так, що наш погляд на речаїсність дуже різко розділився перед цими виборами на погляд опозиційного інтернету і на реальне життя в Білорусі. Я вийду зараз, от пойду у краму, у тролейбус, сяду куди завгодно, у метро, я почну з людьми говорити про бойкот, і перше, що я побачу, це здивлені очі, люди не розуміють, що це таке, про що говорка. Тим больше, коли я почну зими говорить про революцию, конечно, мне покрутить пальцем коля скрони. Куди б я не пошел, литерально. А у морду я просто, ну, у мене нема такого навыку бить комусь в морду. А вот вы уже, Сергей, сказали это чаровное слово «бойкот». Бойкот, игнор. По-розному це називали. Ну, так виглядає, що хоча за все він не отримався. Офіційні лічби ми ведаємо. Вони вже всередині дня були більш за 50%. Фантастична явка на термінове голосування. Але варто сказати, що незалежне назирання, скажімо, в одрозненні від 2012 року, ну, не обвергає гэтыя лічби по сутності. Так що явка хоча за все відбулася. І люди на вибори пішли. Не глядячи на шмат прогнозів, що народ апатичний, що вибори не відбудуться, от глядячи по всім відбулися. Може і не відбулися, я не ведаю. Сергій, так ось вам питання. Ось це факт. В вашій спречці з вашими шановними опонентами, він неяк важний? Він про нешто свідчить? На мою думку, він ні про що не свідчить, тому що я кольки не писав про вибори і 5 років, і 10 тому я завжди писав, що ніякий бойкот у Білорусі нереальний, тому що він не подрихтований, а і тому, що бойкот проводиться некой сувимерной политической силой. Б. Нема ни сувимерной политической силы, ни минимальной подрихтовки. Я сегодня сам на свои очи бачу, как массы людей идут на участки голосовать, их никто не гонит. Потому что сегодня недотерминовое голосование. Я не назову этих людей ни идиотами, ни тупыми, ни какими иншими. Они такие же, как я. Я разумею, коли политики хочут с этими людьми працовать на перемены, то повинны быть абсолютно іншие подходы, іншие практики. И самое главное, треба быть с этими людьми, а не обсервовать их поводины где-то в интернете. Зусім разные сферы, они часом абсолютно противоположные. Виборчу кампанію обмірковують аналітики «Свободи» Юрій Деркахруст та Сергій Дубовець і політолог Павел Вусов. Павел, ну, ось я назвав факти, які ми вже зараз назираємо. Це офіційна явка, це дадзеныя незалежнага назірання. Ось ці вынікі, вони неяк впливають на вашу позицію? Вони неяк примушають вас її неяк скоректувати? Чи ви такого і чакалі, і врешті-решт, якби нічого не відбулося? Ви і тоді мали рацію, і зараз маєте рацію. Що тичиться бойкоту, то я тут амаль зовсім погоджуся з Сергієм. Насамрэч, менавіта і так, я про гэта і пісаў, што байкот, каб прынёс плёны вынік, ён павінен быць арганізаваны і нейкай кансалідаванай сілай. То бок апазіцыя павінна кансалідавацца, яна павінна выпрацаваць пэўную стратэгію таксама працы з людзьмі, бо нават падчас выбарчай кампаніі, калі апазіцыя не бярэ ўдзелу ў ёй, можна выкарыстаць гэты перыяд для таго, каб працаваць з людзьмі, каб праводзіць агітацыю, каб інфармаваць грамадзянаў. Але мы бачылі, што насамрэч апазіцыя проста зігнаравала байкот. Нават так можна сказаць. Адбыўся байкот байкоту. Ён не адбыўся таму, што апазіцыя пайшла галасаваць, а таму, што яна не пажадала працаваць так, як павінна была працаваць дзеля таго, каб гэты перыяд выкарыстаць для больш пашыранага ўплыву на грамадства. Хаця, канешне, мы ведаем, што апазіцыя знаходзіцца ў сур'ёзным палітычным крызісе, але яна вось гэтыя два моманты і выкарыстала дзеля таго, каб не працаваць з людзьмі. Трэці момант. Я не думаю, што выбары – гэта адзіны элемент ці адзіная магчымасць для працы з грамадствам. Апазіцыя павінна працаваць і цяжка працаваць у перыяд якраз такі паміж кампаніямі, а не выскокваць да грамадства толькі тады, калі пачынаецца выбарчая кампанія. І, на маю думку, менавіта ўдзел у гэтых выбарах ці ў якіх і заўгодна выбарах, гэта не колькі праца з людзьмі, а колькі праца з грантадаўцамі. Выкарыстанне гэтых момантаў дзеля стварэння эфемерных нейкіх абстрактных праектаў, у тым ліку і з Караткевіч, для таго, каб атрымаць пад гэта грошы. А вот, дарэчы, пра Караткевіч, Павел, вот я хацеў сказаць, вот асабліва ў святле той з заявы Сергея, які сказаў, што ёсць так бы мовіць фейсбучная туса, якая некаму здаецца Беларусю, а ёсць астатняя Беларусь, вельмі такая велізарная. І вось многія заўважылі, што агітацыя Караткевіч у кампаніі была адрасаваная не толькі, нават не столькі класічнаму апазіцыйнаму электарату, яму часам некаторыя рэчы, якая яна нагаварыла, была не ў нос, колькі нейкім іншым людзям. І ў іх глядні лозунг быў выйці з электаральнага гетта. Вось на ваш погляд, ці атрымалася это? Ну, мы пакуль не ведаем лічбы, але, ну, тым не менш, вот па вашых адчуваннях. І вогуле, а ці ёсць яны тыя іншыя людзі? Вот ёсць Фейсбук, лепшыя людзі Беларусі, а хто яшчэ ёсць? Што тычыцца Караткевіч, то, ну, насамрэч, скажам так, стратэгія гэтай кампаніі была, ну, прадумана даволі добра, гэта трэба прызнаць. Пытанне, сапраўды, яна намагалася скіраваць нейкія там лозунгі, нейкую свае тактычныя крокі для больш шырэйшага насяроддзе, то бок для тых, каму абсалютна абыякава беларуская сімволіка, беларуская мова, абсалютна абыякава, ці будзе Беларусь інтэгравацца з Расіяй, ці не будзе, ці будзе яна інтэгравацца з Захадам, ці не будзе. То бок яе прамовы, яе пазіцыя была арыентавана на, скажам так, на сярэдняга шэрага беларуса. І, напэўна, менавіта сярэдняму шэраму беларусу яна і спадабалася, бо ніхто не ўдаваўся ў нейкія там дэталі яе праграмы, ніхто не ўдаваўся ў дэталі яе інтэрв'ю, асабліва апошняга. То бок вось прыйшоў, была нарысавана вельмі прыгожая карцінка, і людзям гэтая карцінка, ну, калі не большасці, то, скажам так, ну, 20-25%, магчыма, яна і спадабалася. Але пытанне ў тым, што далей з гэтай карцінкай рабіць. Пакуль што на дадзены момант Караткевіч як была, так і застаецца карцінкай, якая стварыла даволі прыязнае асяроддзе і ўмовы для таго, каб Захад інакш зірнуў на гэтыя выбары, інакш успрыняў Лукашэнка. То бок гэтая карцінка была выключна функцыянальная і выкарыстана, і выкарыстоўваецца яна, і ідзе на карысць толькі і выключна ўладам, а ніяк не грамадству. Бо пройдуць выбары, і пра людзей, як гэта было заўсёды, забудуцца. То бок гэты праект быў камерцыйны, часткова ён быў і будзе выкарыстаны ўладамі, і, магчыма, дзякуючы гэтаму Караткевіч зробіць сабе палітычную кар'еру ў межах канструктыўнай палітыкі і дыялогу з уладамі. То бок тое, што я і пісаў, апазіцыйнасць у дадзеным выпадку быў выключна толькі такі вонкавы маркер. А за гэтым вонкавым маркерам ніякай, калі дэтальна разглядаць і праграму, яе прамовы, ніякай сур'ёзнага палітычнага зместу немає. Сергій, вось бачите, нават ваш зацяты апанент прызнае, што Караткевіч атрымалася выйсці на нейкія іншыя сацыяльныя страты, сацыяльныя слаі, але вот ён лічыць, што ну і нічога з гэтага не будзе. Хай нават 25% яна спадабалася. Ну і што, Ярмошына там ёй напіша 2% ці нават 15%. А пасля гэтага спадарыня Караткевіч як бы растварыцца. Ці ўсё ж такі это не так? Ці ўсё ж такі, скажам, досвід Караткевіч, так бы мовіць, вось эта зброя, этот накірунак, менавіта на такіх людзей, ён потым будзе насамрэч выкарыстаны і іншай часткай апазіцыі. Па вялікім рахунку тут справа нават не ў Караткевіч асабіста, і мы абсалютна не ведаем, ні як яна сябе будзе паводзіць, ні як будуць складвацца падзеі. Далей справа ў тым, што апазіцыя стаіць перад абсалютна сур'ёзнай задачай нейкай перазагрузкі, абсалютнай змены свайго іміджу, падыходу да людзей, да акцый. Я, скажам, назіраў за назіральнікамі апошняй апазіцыйнай гэтай маршоўкі, дзе яны прайшлі па горадзе з бел-чырвон-белымі сцягамі. Это абсалютна рэакцыя мне нагадала, як у Вільні я назіраю, як людзі глядзяць марш крышнаітаў, ведаеце, то не далучыцца да іх, няма нават імпульса ўнутрана. Это абсалютна не крэатыўна, это не цікава, это не прываблівае. Таму апазіцыі трэба чакаць нейкай перазагрузкі, а Караткевіч знайшла ўсё, што яна гаворыць, это як бы дзясятая справа на выбарах, все-все гаворыць. Але асноўны пасыл, які яна дала, это то, што улада павінна пачуць чалавека, улада павінна перастаць душыць чалавека, душыць прадпрымальніка, душыць культуру, душыць СМІ. Это все самый головный посыл, это инший тип улады, и он запотребованный в Беларуси сегодня. Караткевіч выдала вот эту формулу, это самое головное. После вызволения Миколы Статкевича Павел Якубович, выступаючи по белорусским телебачаниям, сказал такую дивную довольно, цікавую речь, что а вот как бы ему заняться как бы партийным будовництвом. Ну, то ее есть партия, ну, хай бы он створил такую разгалинованную структуру по всей краине, ну, тогда бы, как бы вот это стало некой силой. Ну, зразумело, что спадар Якубович человек, так бы говорить, лукавый. Але, а вот это магчыма ў Беларусі? Вось зараз, бо зараз ужо ідуць размовы, скажам, што будзе рабіць тая плыня пазіцыі, самы такі гучны адказ, это рыхтавацца да выбару 16-го году. Ці байкатаваць іх, ці ўдзельнічаць. А вот тое, што мы з вамі, людзі немаладыя, памятаем такі выраз партійнае строительство. Ці магчымае партійнае будаўніцтва ў Беларусі? Сергей. Безумоўна, магчыма, як у любой іншай краіне свету, але партыя будуецца пад парламенцкія выбары і пад мясцовыя выбары і выходзіць па гэтым механізме. Калі гэта не будзе... Сергей, я вас перапыню. Сергей, я вас перапыню. Ну, мы з вамі ў гады нашай маладосці, да, вывучалі партыйнае будаўніцтва партыі, якая рыхтавалася зусім не да выбараў. Я маю на ўвазе бальшавіцкай партыі. Партыі рыхтуюцца для палітычнага дзеяння. Хто для выбараў, хто для рэвалюцыі, пра якія казаў Павел. Партыя – это ёсць нейкая структура. Так вот, магчыма стварэнне жывой структуры ў Беларусі? Асабіста я ў гэта мала веру. Можна нават сказаць не веру, таму што ў нас сёння грамадская актыўнасць знаходзіцца на ўзроўні вот гурткоў, суполак, можа быць нейкіх пачаткаў руху, да партыі яшчэ вельмі далёка. Жывая грамадская актыўнасць не вот штосьці інспіраванае, падрыхтаванае, праплачанае, а то, што ідзе як бы знізу. А Павел, і ваш адказ. Вось это ж сапраўды вельмі важнае пытанне, і многія адказы залежаць ад адказу на яго. Таму што калі вот няма нейкай спантаннай самаарганізацыі, калі грамадства не здольнае, ці, скажам, ўлада перашкаджае, таксама адказ. То магчыма, ну і застаецца толькі гранты спажываць. Два моманты. Першы момант, вернемся да пазіцыі Караткевіча. Я хачу сказаць, што яна не першая, хто жадала выкарыстаць такую нібы не нейтральную рыторыку і пайсці трэцім шляхам. Першай такой асобай даволі вядомай быў Казулін у 2006 годзе, які хацеў заняць такую нішу паміж уладамі і апазіцыяй і стварыць нейкі такі канструктыўна нейтральна-палітычны рух. Мы ведаем, чым гэта закончылася. У 2010 годзе такую пазіцыю займалі дзве асобы, якія казалі і пра тое, што трэба даць волю прадпрымальніцтву, трэба неяк пашырыць умовы для дзейнасці грамадзянаў. Гэта быў вядомы усім Міхалевіч Шалесь, і другая асоба гэта быў Раманчук. Мы таксама ведаем, чым гэтыя прамовы скончыліся і дзе на сённяшні дзень знаходзяцца гэтыя палітыкі. Што тычыцца руху, то, на жаль, у сённяшніх умовах, я тут абсалютна згодны з Сергеем, у сённяшніх умовах, ва умовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму стварыць абсалютна аўтаномную, абсалютна незалежную палітычную сілу, якая б магла б уплываць, і перш за ўсё апазіцыйную, магла б уплываць на палітычныя працэсы і ўдзельнічаць у гэтых працэсах, немагчыма. Бо што мы бачым за гэтыя гады? Асноўная мэта апазіцыі – падзяляй і гаспадаруй, і уладар. То бок усе гэтыя 20 год улады накіроўвалі свой асноўны высілак на тое, каб паразделяць апазіцыйныя партыі, каб іх знішчыць. Вазьміце гісторыю любой палітычнай партыі ў Беларусі, колькі было ў іх падзелу. Напрыклад, беларуская сацыял-дэмакратычная партыя перажыла, напэўна, 6 падзелу. БНФ расколаты. Стварыць сільную, здаровую палітычную партыю немагчыма. На сённяшні дзень чым займаюцца апазіцыйныя лідары, якія абвяшчаюць пра стварэнне новых нейкіх рухаў, як, напрыклад, Некляеў, стварэнне руху за незалежную Беларусь там і гэтак далі. Яны перацягваюць проста адных людзей з адных партыяў у іншыя партыі. Так стваралася, напрыклад, «Гавары праўду». Там вы не знойдзеце ні адной абсалютна новай асобы, усе яны былі перацягнуты з іншых партыяў. Дзеля таго, каб стварылася на сённяшні дзень, на маю думку, стварэнне новага руху, новай плыні, магчыма толькі знізу. Знізу, пасля таго, як тыя ж самыя працоўныя, тыя ж самыя прадпрымальнікі асэнсуюць неабходнасць салідарнасці, кансалідацыі дзеля таго, каб абараняць свае інтарэсы. Але нават паглядзіце, што адбываецца з прадпрымальнікамі, колькі там рухаў прадпрымальніцкіх. То бок нават на гэтай прасторы ўлада выкарыстоўвае той жа самы механізм. Пакуль сістэма будзе заставацца жорсткай, выкарыстоўваць рэпрэсіўныя метады на ўсе магчымыя пагрозы ў Беларусі, арганізацыйныя ці палітычная, магчымасць стварэння партыі адкрытага тыпу немагчыма. Магчыма толькі такія падпольныя суполкі, якія будуць займацца сабатажам. Палітолог Павел Вусаў і аглядальнік свабоды Сергей Дубавец. Юрый Дракахрус праз 40 хвілінаў працягне абмяркоўваць выбарчую кампанію ў жывым эфіры свабоды са Святланай Калінкіным і Александрам Класкоўскім. А зараз былы прэзідэнты пра Беларусі Лукашэнку. Леонід Краўчук, першы прэзідэнт незалежнай Украіны, у інтэрв'ю свабодзе кажа пра тое, чаму Пуцін не меў бы вялікіх праблемаў, калі б вырашыў ажыццявіць агрэсію праз беларускую тэрыторыю. Ну, я не верю, што Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Григорьевич интересный человек, я не хочу давать характеристики, это не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов и не вижу ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы, потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это, ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто, использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украины, он бы это сделал очень легко.

100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Я сам был председателем когда-то. Студенты, голосуешь так, как надо. А также люди из госаппарата. Как надо, голосуешь и солдат. Это мышиная все волтузня, бо Алексеевич Нобелю взяла. Выбору пора у на не с Нобелем, дробная фикция салка неволей. Якого грышка Нобеля, аксисты? Так надо, голосуют и артисты. Они уже проехали по щелам с шоу агитационным, но веселым. Они все обтеснили хорошенько, что президентом будет самый сильный, достойный, самый-самый лучший, мудрый. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны. Выбор идея третьего пляну, коли поравнать с триумфом Светланы. Усим надокучили ваши фишки, дробные ширые хоры людишки. Друзья, прошу, не слушайте убогих, и если надо, толханите убог их. На выборы берут белорусы, и не забудьте причесать усы. Я постоянно голосовал, после чего был полный завал. Да и кость теперь не пойду я и врежьте. Хочется верить, изменится нечто.